Susanne Bosman. Goedemiddag. Antibiotica heeft sinds het bijna 100 jaar geleden toevallig werd uitgevonden ongelooflijk veel levens gered. Maar te veel antibiotica gebruik kost nu ook tienduizenden levens per jaar. Steeds meer bacteriën passen zich aan, worden resistent. En dat betekent dat de infecties die die bacteriën veroorzaken onbehandelbaar worden. Er zit maar één ding op, dat we het veel minder gaan gebruiken. En vandaag na het NOS-journaal. Casper Meijer. In het Poolse grensgebied onderzoeken Oekraïnse experts de plek waar dinsdag twee raketten neerkwamen. Dat meldt de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken. Volgens Polen is er bewijs dat het om twee Oekraïnse luchtafweerraketten ging die uit koers waren geraakt tijdens het achtervolgen van een Russische raket. Oekraïne betwijfelt dat en had daarom gevraagd om de plek te mogen onderzoeken. Het kabinet wil sneller kunnen ingrijpen bij weekendscholen. Dat zijn informele scholen die niet worden betaald door de Nederlandse overheid en die ook niet onder toezicht staan van de inspectie. Minister Wiersma wil dat de inspectie ook bij dit soort instellingen een rol krijgt. Hij verwijst onder meer naar salafistische Koranscholen. In een Kamerbrief noemt Wiersma het schrijnend dat bij minstens 50 scholen onder meer antidemocratische overtuigingen worden opgelegd aan meer dan 1000 kinderen. De minister wil op korte termijn een wetswijziging om in te kunnen grijpen. De klimaattop in Egypte wordt in ieder geval met één dag verlengd. Eigenlijk zou vandaag de slotdag zijn. Maar er zijn twee belangrijke onderwerpen waar de meningen nogal over verschillen, zegt klimaatredacteur Helene Ecker. Een voorstel om een speciaal fonds voor klimaatschade op te richten. De Europese Unie is daar inmiddels voorstander van. Maar sommige andere grote landen zijn minder enthousiast over zo'n nieuw wereldwijd schadefonds. En het andere hete hangijzer is hoe de wereld het toch nog voor elkaar moet krijgen dat de aarde echt niet verder opwarmt dan maximaal 1,5 graad. Veel ontwikkelingslanden willen ook meer financiële steun dan ze nu krijgen. De klimaatproblemen waar zij mee kampen zijn in beperkte mate door hen zelf veroorzaakt. Ze wijzen de rijkere landen aan als de grote veroorzakers van de klimaatverandering. De adviesprijs voor benzine en diesel is gezakt tot onder de 2 euro, meldt adviesbureau United Consumers. Een jaar lang lag de adviesprijs daarboven, onder meer door de Russische inval in Oekraïne. In juni kostte een liter euro 95 ruim 2,50 euro. De Russische ambassadeur is door minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken op het matje geroepen vanwege zijn uitspraken over het MH17-proces. De ambassadeur beweerde na de veroordelingen gisteren opnieuw dat het proces niet eerlijk is verlopen. Het Openbaar Ministerie is naar eigen zeggen tevreden met de veroordeling voor doodslag op Carlo Heuvelman. Hoofdverdachte Saniel B. kreeg 7 jaar celstraf. Het OM gaat alle vonnissen bestuderen en daarna beslissen over een eventueel hoger beroep. Op sociale media gaan beelden rond uit Iran, waarop het huis van Ayatollah Khomeini in brand wordt gestoken. De beelden zijn geverifieerd door internationale persbureaus. Het gebouw was het geboortehuis van Khomeini, die in 1989 overleed. Het is tegenwoordig een museum. In een video lopen mensen juichend langs het huis. In de verte zijn bij het huis vlammen te zien. Of er schade is, is niet bekend. Het is al maanden onrustig in Iran sinds de dood van een jonge vrouw die door de religieuze politie zou zijn mishandeld. Demonstranten roepen sindsdien ook op tot het einde van de Islamitische Republiek, die in 1979 werd gesticht. In de stadions van het WK voetbal zal vrijwel geen alcohol te krijgen zijn. De Qatarese autoriteiten en de FIFA hebben besloten dat er alleen 0,0 bier mag worden geschonken. Er mag wel alcohol worden verkocht in speciale fanzones, zegt de organisatie van het WK. Some of the additional fan zones and fan activities is also available. The FIFA fan festival, for example. In het islamitische Qatar geldt al jarenlang een strikt verkoopbeleid van alcohol. Het mag alleen worden verkocht in hotelbars en clubs en tegen zeer hoge prijzen. Het weer nog. Het is bewolkt en af en toe een bui met ongeveer 10 graden. In het noordoosten is het 3 tot 6 graden. Vannacht koelt het snel af en het kan in Groningen min 4 worden. Morgen flink koud, maar wel droog en zonnig. Dankjewel, Casper. Bij de ANWB, Edwin Gerritsen. Edwin. Wel, Suzanne. Hoe druk is het? Ja, 400 kilometer file. Het is wel druk, maar niet drukker dan gebruikelijk op vrijdag. De meeste files staan in Zuid-Holland en het midden van het land. Er zijn weinig opvallende files. Op de A12 Utrecht richting Den Haag voor Nooddorp 10 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Vlaardingen en Maasdijk een kwartier door een aanrijding. Er zijn 2 rijstroken dicht. En op de A59 richting Den Bosch tussen Zonsdeel en Raamslongsfeer een half uur oponthoud. Daar staat een vrachtwagen met pech. De zaagbladen zijn geslepen, de boormachine is opgeladen en de gouden hamer is gepolijst.

fraudezaak uit de geschiedenis. Je herinnert hem vast wel waar het allemaal over ging. Mm-hmm. Zij was het de Wonder Boy, de Wonder Girl. De nieuwe Steve Jobs werd ze genoemd in 2003. Op haar 19e stampte ze een medtech-bedrijf uit de grond dat, zoals ze zelf zei, een totale revolutie zou ontketenen in de geneeskunde. Een paar druppels bloed zouden volstaan om een 100-tal medische onderzoeken uit te voeren. Dat bleek toch allemaal een stuk gecompliceerder te liggen en heel veel onderzoeken waren niet betrouwbaar volgens die methode. Ze heeft nu in ieder geval als verdachte een dubieus record van 600 keer I don't know zeggen tijdens de verhoren. I don't know specifically. I'm not sure. I don't know exactly. I just don't know. Nou ja. En zo ging dat maar even door. Zo ging het door. Nou ja, wat we wel weten over een paar uur, wat de straf uiteindelijk is. Ze riskeert 20 jaar gevangenisstraf en $800 miljoen aan boete. In 2050 sterven er wereldwijd mogelijk meer mensen aan de gevolgen van een bacterie-infectie dan er nu aan kanker overlijden. Dat is de vrees van wetenschappers voor als we niet snel nieuwe antibiotica vinden. Uit een rapport van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding blijkt namelijk dat er in 2020 alleen al in Europa meer dan 35.000 mensen overleden door antibiotica-resistentie. Dat probleem dat wordt alleen maar groter, zeggen de wetenschappers. We praten erover met schrijver-columnist Daphne Dekkers en Gilles van Wezel, hoogleraar moleculaire biotechnologie aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag alle twee. Goedemiddag. Ja, fijn dat u er bent. Daphne Dekkers, jij hebt aan de lijve ondervonden dus hoe gevaarlijk het kan zijn, hè, als antibiotica op een gegeven moment niet meer werkt. Het begon met een blaasontsteking, 2013 was het? Ja, ik had een blaasontsteking en dan ga je naar de dokter, krijg je een keurtje. Denk je, nou, doe die keur, dan is het weer klaar. Die blaasontsteking kwam een tijdje later weer terug. En je denkt, nou, dat is gek. Weet je wel, weer een nieuwe blaasontsteking. Ga je opnieuw naar de dokter. Nou, in een half jaar tijd ben ik 3 keer bij de dokter geweest voor steeds, wat ik dacht, een nieuwe blaasontsteking. Maar achteraf bleek het dat het steeds dezelfde bacterie was, die multiresistent was en die mij dus steeds zieker maakte. Maar ja, dat wisten we niet. En ik moet eerlijk zeggen, toen ik voor de 3e keer bij de dokter kwam, toen kreeg ik daar eerst les. Die zei van, ja, maar dat is niet normaal. 3 keer blaasontsteking in een half jaar. Hoe zit het met je hygiëne? Veeg je wel van voor naar achter? Ja. En kreeg ik dat hele spiel te horen. Ja. En van, misschien heb je wel een overactieve blaas en dat soort dingen. Nou, ik kreeg weer een kuur. Nou, en uiteindelijk ben ik op een reis geweest voor de televisie. En toen voelde ik me zo verschrikkelijk slecht. Toen kwam ik terug. Toen heb ik nog live Boulevard zitten presenteren. Ja. En daarna ben ik volledig in elkaar geklapt. Ja, in het ziekenhuis een tijd geweest? Ik ben in het ziekenhuis beland. Daar heb ik 5 dagen aan een antibiotica-infuus gelegen. En toen kwam er een arts op mijn bed zitten. En die zei, mevrouw, u moet een blaasontsteking niet zo uit de hand laten lopen, hoor. Dus dat werd voortdurend bij jou gelegd, hè? Vanaf het begin. Het werd altijd bij mij gelegd dat ik niet van voor naar achteren veegde en dat ik het uit de hand laat lopen. Toen hebben ze me weer naar huis gestuurd. Nou, een tijdje later had ik weer blaasontsteking. En toen met de kerst lag ik weer in het ziekenhuis. En daar zeiden ze, dit is een hele gevaarlijke multiresistente E. coli. En daar schrok ik wel heel erg van. Want die mevrouw, die uroloog, die draaide toen haar computer om en die liet aan mij zien van, kijk, jij hebt deze bacterie. En normaal hebben we daar 8 soorten antibiotica voor. En dan zag je allemaal, nee. En 7 daarvan, die deden dus niet, hadden we allemaal geprobeerd. En toen was er nog 1. Ja. En die 8e, die heeft bij mij gewerkt. Ja. Maar toen dacht ik wel, wat had ik moeten doen? Nou ja. Als die 8e ook niet had gewerkt. Ja. Ik ben een jaar lang daar ontzettend ziek van geweest. Want uiteindelijk bleek ik dus niet alleen een blaasontsteking te hebben, maar ook ontstoken nieren, hele nierbekontsteking, alles heb ik gehad. Ik heb blaasspoelingen moeten doen, een CT-scan, een onderzoek met een camera in mijn blaas. En ik ben er niet alleen een jaar mee bezig geweest om van die bacterie af te komen, maar daarna ben ik ook nog maanden ziek geweest. Want wat wij vergeten, als omdat antibiotica altijd zo goed werkt, is hoeveel schade een bacterie kan aanrichten als de antibiotica niet meer werkt. Ja, enig idee van, hè, stel als nummer 8 niet had aangeslagen, ja, hoe het verder was gegaan? Ja, dat kunnen ze je niet vertellen, want dat weten ze zelf eigenlijk ook niet, wat ze dan nog kunnen proberen. En daarom sterven natuurlijk ook 10.000 mensen in Europa. Die hebben dus een bacterie die echt niet meer te verhelpen is. En ik ben er al een jaar mee bezig geweest. Mm-hmm. Maar ik heb me toen wel heel erg gerealiseerd van, jeetje, weet je wel, ik ben hier gewoon goed weggekomen uiteindelijk. Maar dit is natuurlijk wel een probleem. Wat als een stoomtrein op ons afkomt. Want omdat we al zo lang antibiotica gebruiken en het ook een heel succesvol middel is, zijn er daardoor ook wel steeds meer bacteriën in opkomst die daar resistent tegen zijn. Ja. Meneer Van Wezel, wat Daphne Dekkers hier vertelt is exemplarisch. Een verhaal dat gelukkig goed afloopt, maar wat we horen is tienduizenden, honderdduizend mensen wereldwijd die overlijden er uiteindelijk aan. Hoe kan het dat bacteriën zo resistent worden? Waar ligt dat aan? Ja, nou, eerst even heel kort even reageren op wat mevrouw Dekker wat dat zegt. Mijn dochter, toen ze 2, 3 jaar oud was, had ook de ene blaasontsteking, de andere werd ook inderdaad teruggestuurd. En ja, ik heb de faciliteit hier natuurlijk wel. Dus ik heb op een gegeven moment die bacterie haar urine uitgeplaat en gekeken. Precies hetzelfde verhaal, hè. Dus resistentie, de 6, 7 verschillende antibiotica. Dus het is echt iets wat regelmatig voorkomt. En het voorbeeld, het hebben van dit soort voorbeelden, bekende voorbeelden, zoals Daphne zelf, maar ook Jan-Peter Balk, en die toen premier was. Ja, die had iets aan zijn voet, hè? Ja, maar gelukkig, tussen aanhalingstekens, gelukkig natuurlijk niet voor de mensen die het hebben, maar het is wel goed als wij in het Westen af en toe wakker worden van waar we werkelijk voor staan. En je zegt nou, wat doen antibiotica en waarom worden ze resistent? Nou, antibiotica zijn eigenlijk gewoon chemische wapens uit micro-organismen. Dus er zijn er al honderden miljoenen jaren, resistentie ook. Want de bacterie die ze maakt, is zelf resistent. He, dus ze hebben zelf al de resistentie, de DNA voor resistentie. Nou, dat verspreidt zich in het milieu. Op mobiele DNA-elementjes kunnen door bacteriën aan elkaar doorgegeven worden. Dus één manier is als wij gewoon heel veel antibiotica geven, dan selecteren we voor bacteriën die resistent zijn. Dus alles wat niet resistent is, gaat dood. Wat wel resistent is, blijft over. En als een bacterie toevallig een DNA-elementje heeft opgepakt met resistentie erop, dan is die resistent. Ja, dat zijn dus survivors, zeg maar, onder de bacteriën. Uiteindelijk. Ja, dus je hebt eigenlijk twee hoofdmethoden. De ene is dit en de andere is... ja, precies. De andere is spontane resistentie. Veel antibiotica die wij gebruiken, dus die grijpen aan op een heel geconserveerd iets in bijvoorbeeld het maken van eiwit, maken van DNA, de groei. Altijd essentiële onderdelen van de bacterie is dat als je dat platlegt, de bacterie niet meer groeit. Maar vaak is één mutatie in dat eiwit al voldoende om resistentie te geven. Dus als je maar iedere keer maar antibiotica geeft, dwing je bacteriën om resistent te worden. Net wat Daphne ook zegt, je dwingt resistentie af. Nou horen we vaak, meneer Van Wezel, we gebruiken ook veel te veel antibiotica. En daar krijg je het door. Is dan de oplossing dan maar minder antibiotica aanbieden, gebruiken? Moeten we dat zien? Nou, in Nederland zijn we daar heel goed in. Als je naar de huisarts gaat, krijg je niet zomaar antibiotica. Je krijgt het niet over de counter. In een aantal landen ook, nog in Midden-Zuid-Europa, maar zeker ook in andere landen buiten Europa, worden er veel te snel, veel te makkelijk antibiotica gegeven. Maar, dat zeg ik erbij, dat zijn de antibiotica die waar al sowieso al veel resistentie tegen is. Mm-hmm. Nou, is dat al kwalijk. Mijn grootste zorg is, als wij toch nog nieuwe antibiotica weten te ontwikkelen, en dat gaan we ook wel doen. Daar bent u wel mee bezig, dan moeten we draai dus voorzichtig zijn. Ja, maar dan moeten we gewoon ongelooflijk voorzichtig zijn dat dat niet ook op deze manier alweer veel te makkelijk gebruikt en gegeven wordt. Want dan, dat had net dat negende antibioticum kunnen zijn waar je blaasontsteking wel van genezen wordt. Hè? Dus hoe zorgen we ervoor dat de echte zeldzame medicijnen we daar netjes mee omgaan? Ja. Er zijn, Evelien, in sommige buitenlanden campagnes. Ja, er zijn. Nederland doet het relatief goed. In Centraal-Europa is het slecht. In Zuid-Europa is het slecht. Maar ook dichter bij huis. In België ligt het gebruik een stuk hoger. Schrijven dokters het makkelijker voor. En in Italië, maar ook in België, zijn er dus al campagnes om het gebruik van antibiotica te ontmoedigen. Zo klinkt die in België. Moet ik antibiotica nemen om sneller te genezen van de griep? Zeker niet. Is zoiets, Daphne Dekkers, nuttig, denk jij? Nou, ik ben net een hele tijd uit de audio gegooid. Oh. Dus ik heb even niet meegekregen wat er werd gezegd. Ja, nou, waar Evelien net op duidde is dat er in sommige buitenlanden dat er campagnes zijn om te waarschuwen voor veel antibiotica gebruik. En we lieten een voorbeeldje horen uit België. En toen was de vraag aan jou, zou zoiets nuttig zijn? Of waar denk jij dat er, dat er winst te halen valt, dat dit gekeerd wordt? Nou ja, kijk, er zijn een aantal problemen in het buitenland waar wij niet zoveel kijk op hebben hier, wat we ons niet realiseren. Nou, bijvoorbeeld in arme landen kunnen mensen de antibiotica bijna niet betalen. Dus die kopen ze per dag. En dan na een dag of 3, 4 ben je al een stuk opgeknapt en dan stoppen ze meteen met het gebruik ervan. Ja, we hebben weer een probleempje met de audio met Daphne Dekkers. U zei, meneer Van Wezel, we zijn bezig met het ontwikkelen toch van nieuwe antibiotica. Zit daar dan een oplossing? Want dan zou je toch zeggen, dan krijg je maar meer. Ja, kijk, je kunt het als een wapenwedloop beschouwen. Mm-hmm. Hè? Wij ontwikkelen antibiotica of ontdekken antibiotica of ontwikkelen ze of allebei. Bacteriën wordt resistent. Alexander Fleming, toen hij penicilline ontdekte, schreef gelijk in zijn allereerste publicatie: maar ik voorspel dat er resistentie komt. Hè. Dus heel visionair. Hij was visionair in het ontdekken van het eerste antibioticum. En hij was visionair in het voorspellen dat de resistentie automatisch zou verschijnen. Nou, en die strijd, hè, die ook wel op zich interessant is, maar tegelijkertijd ook wel vrij vervelend is, daar moeten we gewoon altijd voor blijven. En we hebben vanaf de dag dat je antibioticum onderzoek start tot de toepassing in de kliniek heb je ongeveer 15 jaar. Mm-hmm. Dat betekent dus dat de problemen die we over 15 jaar hebben, zullen we nu mee moeten beginnen. En ja. Dus dat is een beetje. Ja. En u voorziet dat die problemen groot zijn als we de cijfers zien die verwacht worden voor in ieder geval 2050. Dank Daphne Dekkers voor het nog een keer vertellen van jouw indrukwekkende verhaal. En de boodschap is helder. Ja, sorry dat ik even wegviel met mijn audio. Ja, dat is heel vervelend. De excuses komen van onze kant wat dat betreft. Maar de boodschap is duidelijk. Dank ook Gilles van Wezel, hoogleraar moleculaire biotechnologie in Leiden. Ja, straks een bijzonder verhaal. Een fenomeen dat wij even nu tot vandaag niet kennen. De dorpsdiepvries. Klinkt wel gezellig. Ja, het klinkt heel gezellig. Een collectieve vriezer waar je ertjes, je vissticks en je pizza's in kunt bewaren. Er was er nog één in het Utrechtse Zijderveld. En net op de dag dat we ervan horen we ook meteen dat hij gaat ontdooien. Definitief. Dat horen we zo meteen. Nu even voor het verkeer naar Edwin Gerritsen. Het is druk op de weg, er staat 500 kilometer file. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en het midden van het land. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht is een ongeluk gebeurd tussen Vught en Afritkerk-Driel. Een half uur vertraging, twee rijstroken zijn daar dicht. Sam, Dave en de Soul Man. Soms kom je in dorpen dus dingen tegen waarvan je denkt, bestaat het nog? Of sterker nog, wat is het eigenlijk? Zo ook in Zijderveld, klein dorp onder Utrecht. Daar hebben ze al 60 jaar een gezamenlijke dorpsvriezer. Daar kan iedereen zijn ertjes, zijn sticks of zijn pizza's naartoe brengen. Maar helaas, voor de inwoners is het einde in zicht. Onze verslaggever Joris Kreugel die ging eens kijken naar die dorpsvriezer. Zijderveld, klein dorpje. Het valt onder de gemeente de Vijf Herenlanden. Klopt. En wat is hier te doen? Buiten de kerk hebben we nog een dorpshuis en een school. Ja. En een diepvries. En een diepvries? Een diepvrieshuis. Ja. Een coöperatieve diepvries met 105 laden. Waarin iedereen heeft er een sleutel van en een eigen la. Daar hadden we nog 80 kluizen van verhuurd. Het is een heel klein huisje. En er staat op sinds 1963 coöperatieve diepvries. Dat vind ik heel bijzonder. Ik had er nog nooit van gehoord. Toch was dat in die tijd is dat ontstaan in Nederland. In veel dorpen was dat wel zo. Ook in onze omgeving. Ik weet nog dat de akte die bij de notaris gepasseerd is in 1963... met Nieuwland, Schonewoerd en Zijderveld was. Dat was ook kostenbesparing. Werd één akte. Maar dat is allemaal verdwenen. Dus we zijn nog een van de weinigen in het land. Het heeft een beetje de grootte van een ruime vakantiewoning. Ja, zo ongeveer is het, denk ik. Midden in de straat? De bewoner hiernaast heeft een stukje verkocht aan de coöperatie toentertijd. Maar heeft niemand hier in Zijderveld een diepvries? Jawel, natuurlijk. Oh, nee, ja. In Zijderveld heb je natuurlijk... Het is een plattelandsdorp met veel volkstuinen. Dus de groente gaat erin, het vlees gaat erin. Er wordt nog steeds gebruik van gemaakt. Ja. Als mensen slachten of later slachten tegenwoordig. En dat wordt hier toch allemaal in gebruik. En sinds wanneer heb jij hier een diepvries? 1972 ben ik getrouwd. En het jaar erop won ik op de bazar hier in het dorpshuis de Krooshof een half varken. En toen was ik heel blij dat het huis er al was. Het diepvrieshuis er al was. En toen kon ik in ieder geval mijn vlees daarin kwijt. En sinds die tijd heb ik het. Ja, ik wil je bijna gaan feliciteren. Maar dat is het eigenlijk niet. Want daarom ben ik hier ook. Hè? Want de coöperatieve diepvries die gaat verdwijnen hier. We gaan eventjes naar binnen. Ik moet hem natuurlijk wel even met... Iedereen heeft een eigen sleutel. Ja, het is heel simpel. Iedereen heeft die een la heeft een sleutel van de voordeur. Uiteraard van zijn eigen kluis. Als wij het licht uitdoen, stopt de motor. Zodat hij niet onnodig hoeft te draaien. Oh, we komen in een soort halletje aan. Een houten deur. En een hele dikke houten deur. Ja. Plastic flappen hangen hier. Het is hier echt koud, zeg. Ja, min 20, 22 ongeveer. Nou, een beetje snel praten. U ziet hier al de kluizen op. Het zijn er 80, maar dat gaat ongeveer halveren. En dan is het financieel niet meer te doen. Dit is mijn eigen kluis. U ziet de snijboon al liggen. En ik heb nog wat friet liggen. Maar het is al bijna leeggehaald. We hadden hier ook al wat brood op voorraad. En wat vlees uiteraard. Het zijn eigenlijk een beetje houten kistjes. Hè? Met een laadje ervoor. Ja, dat klopt. En zo heeft ieder zijn eigen kluis. En dat werkt buitengewoon. Bijna 60 jaar, een jubileum, en dan sterft hier de coöperatie. Het is ook wel dramatisch dat we in ons dorp deze voorziening, deze unieke voorziening, toch kwijtraken. Eigenlijk ook voor de hele omgeving. Maar het sentiment moeten we weglaten. En de rekensom is over en over duidelijk dat het niet meer te doen is om dat op te brengen. Want je moet van een kluis van zeg maar €70 per jaar, dan moeten ze bijna 300 gaan betalen. En dan krijg je mensen die dat niet meer op kunnen brengen. Die ook hun eigen hoge energierekening hebben. Dus wat dat betreft is het ook wel een klein beetje logisch dat natuurlijk gebeurt. Ah, en er komt nog iemand aan. Ik ben Annie Atma, een bewoner in het dorp. Ja, en u heeft hier ook wat... Ja, ik heb daar een kluisje. Dus ik wilde even mijn brood. Ja. Ik kom brood brengen en een zak boerenkool. Oh, die ligt ook lekker vol. Ja, dat is voorraad, hè. Ja. Brood erin, ijs ligt erin. Ik had het net met Dick er al over. Het is einde oefening. Ja, helaas. Ja? We hebben het lang vol kunnen houden. Maar, En nu een vriezer kopen. Is ook geen probleem. Maar dit is gewoon heel gezellig. Je komt dus iemand tegen. Je praat niet hier, maar wel buiten. He, je hebt meer contacten in het dorp. En dat is gewoon jammer. Is het niet onhandig dat je niet een vriezer thuis hebt, maar dat je hier naartoe moet? Eigenlijk wel. Maar juist omdat het een klein dorp is waar niks is, wil je toch zoiets ten koste van alles in stand houden. En dan het ongemak van geen vriezer thuis, dat neem je op de koop toe. Een stukje geschiedenis gaat verloren. Ja, heel jammer. De emotie zit daar wel een klein beetje in. Zoveel jaren ook in het bestuur zit, probeert dit aan alle kanten in stand te houden. Met als drijfveer, hè. Zijderveld heeft geen winkels, Zijderveld heeft eigenlijk niks. Maar we hebben wel een diepvries. Dat was toch een beetje de drijfveer van ons als bestuur om dit echt in stand te houden. Ja, Zijderveld komt nog minder op de kaart. Jammer. Ja, omdat die dorpsdiepvries weg moet daar in Zijderveld. Een verslag van Joris Kreugel was dat. Mark Rutte die wil de asielimmigratie beperken. Hij beloofde dat aan de VVD-fractie in ruil voor hun steun aan de dwangwet. En daarvoor heeft hij een heel lijstje, zei hij. Wat zou daarop kunnen staan? Kan het überhaupt? Dat bespreken we straks aan de vooravond van het VVD-congres met migratiedeskundige Mirte Wijnkoop. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Kasper Meijer. In het Poolse grensgebied onderzoeken Oekraïnse experts de plek waar dinsdag twee raketten neerkwamen. Volgens Polen waren dat Oekraïnse luchtafweerraketten. Oekraïne betwijfelt dat en had daarom gevraagd om de plek te mogen onderzoeken. Wetenschappers mogen toch gebruik maken van vertrouwelijke persoonsgegevens in het onderzoek naar onverklaarbare oversterfte tijdens de coronapandemie. Dat kon niet om privacyredenen, maar het CBS, RIVM en de GGD's hebben nu geregeld dat dat toch mag. De adviesprijs voor benzine en diesel is gezakt tot onder de 2 euro, meldt adviesbureau United Consumers. Een jaar lang lag de adviesprijs daarboven, onder meer door de Russische inval in Oekraïne. In juni kostte een liter benzine nog ruim 2,50 euro. Het kabinet wil strenger toezicht op salafistische Koranscholen en ander weekendonderwijs. Deze informele scholen staan niet onder het toezicht van de onderwijsinspectie en minister Wiersma wil dat veranderen. Dankjewel, Kasper. Voor het weer, Willemijn. Ja, vanochtend hadden we her en der nog wat zonneschijn, maar nu is het bewolkt. En vooral in het zuidelijke gedeelte, zuidelijke helft van ons land, moet ik beter zeggen, regent het af en toe. De temperatuur begint langzamerhand al wel wat te dalen in het noordoosten. Daar is het nu een graad of 2 tegen 10, 11 graden nog in het zuidwesten van ons land. Ja, en die kou die gaat zich langzamerhand een beetje uitbreiden. Komende nacht hebben we lichte vorst in vooral het noordoosten. En het is daar ook wel wat nat geweest, dus daar is een kleine kans op gladheid door bevriezing. Maar dat betekent dus gewoon dat je een gladde weg kan verwachten. Dus even opletten als je daar in de nacht de weg op moet. Andere plaatsen vannacht verder droog. In het zuiden wat meer wolkenvelden en ook iets hogere temperaturen. En morgen loopt overdag de temperatuur toch wel weer even op naar zo'n 3 tot 5 graden. Maar we zien eigenlijk in de namiddag al dat die kou vanuit het noordoosten zich dan toch wel wat verder dieper landinwaarts gaat uitbreiden. Het is morgen overdag op de meeste plaatsen droog en heel erg zonnig weer. Behalve in het uiterste zuiden. Daar beginnen we met een beetje regen. Maar ook daar breekt dan uiteindelijk de zon door. De nacht naar zondag wordt een koude met op veel plaatsen vorst. Ja, en in de loop van de zondag komt dan die zachte lucht weer terug. En dat gaat gepaard met regen en misschien in het noordoosten ook wel wat natte sneeuw. Een hele hoop weer is het in ieder geval. Heel veel weer, van alles wat. Ja, Willemijn, dankjewel. En voor de files, Edwin. Dus druk op de weg met 500 kilometer file in totaal. De meeste files staan in het midden van het land. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Muiden en Naarden. 20 minuten vertraging door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Bokstel en Afritkerk Driel. Een half uur oponthoud door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knoopend Everdingen en Knoopend Empel. 3 kwartier. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Vlaardingen en Maasdijk. Een kwartier extra reistijd. Er is 1 rijstrook dicht na de aanrijding. En op de A59 Zierikzee richting Den Bosch tussen Knoopend Zonsdeel en Raamsdonksveer. Een half uur. Daar staat een vrachtwagen met pech. Suzanne Bosman. 1 vandaag. In het voorjaar was een spektakel bij het VVD-congres over de stikstofwet. Morgen belooft het pittig los te gaan op asiel. Het wordt in ieder geval een van de drukste partijcongressen ooit. Joost Vulling straks over wat er voor de partij van afhangt. Asiel en immigratie, ja, heikel thema dus morgen bij het partijcongres. De VVD-fractie die verzette zich tot vorige week tegen de spreidingswet of dwangwet van ook VVD-staatssecretaris Van den Burg. Premier, partijleider Rutte trok de fractie over de streep met de toezegging dat hij alles gaat doen om het aantal asielaanvragen in Nederland naar beneden te krijgen. Vraag is of daar morgen bij de leden ook de duimen voor omhoog gaan. Ons opiniepanel vroeg het 5000 VVD-stemmers. 74% van die stemmers gelooft niet dat Rutte erin zal slagen om de asielstroom daadwerkelijk te beperken. Vraag is of dat terecht is. En daarvoor contact met Mirte Wijnkoop, migratiedeskundige van Instituut Klingendaal. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, Mark Rutte denkt in ieder geval dat het kan. Hij zei, het lijstje daarvoor zit in mijn hoofd. Wat er op dat lijstje stond, dat zei hij dan weer niet. Wat denkt u wat er op zou kunnen staan om het aantal mensen dat hier naartoe komt en asiel aanvraagt, om dat te verminderen? Nou ja, vooropgesteld is het altijd zo dat de asielcijfers fluctueren. Als je over een langere periode kijkt, dan ziet het altijd tussen een beetje een bandbreedte van 10.000 tot 50.000. En op het moment dat die aantallen weer wat stijgen, zie je ook altijd een reflex bij politiek om daar wat aan te gaan doen. De voorstellen die nu rondzingen Die gaan onder andere over het intensiveren van de controles aan de Nederlandse grenzen. En dat is iets wat kan. Wat binnen de Europese regels wel een mogelijkheid is. Er zijn ook andere Europese landen die dat de afgelopen jaren doen of gedaan hebben. Zoals Frankrijk of Duitsland, Denemarken. Maar ja, u zegt wel, zeg maar, dat kan. Maar ja. We hebben toch vrij vervoer van personen door Europa? Ja. Dus kan het zomaar? Dat is ook de afspraak dus, met binnen de Europese Unie, dat dat een hoge uitzondering wel een keer kan voorkomen voor beperkte tijd. En dat is ook niet voor niks, omdat we juist natuurlijk afgesproken hebben binnen die Schengenzone, mm-hmm, om een vrij verkeer van personen toe te staan. En ook, dus ook zeg maar ten behoeve van de handel- en transportsector, dat zij geen belemmeringen ondervinden. Dus het is dan heel erg de vraag van, zijn dan de stijgende cijfers dusdanig hoog of aan toenemen dat je die dus wil betalen. Mm-hmm. Ja, want de prijs die je dan betaalt is dat is dan dat je ruzie krijgt met de buurlanden. Nou ja, ruzie, Duitsland die heeft ook grenscontroles gehad. Dus ruzie is misschien een groot woord. Maar je moet natuurlijk wel voorstellen, als je dat praktisch gaat doen aan de grens. En je houdt dus auto's, vrachtauto's, alles hou je tegen. Wat ga je die doen? Ga je die direct weer terugsturen België in? En wat vindt de Belgische overheid dan van? En wat doet vervolgens België dan weer? Het is natuurlijk niet voor niks dat we de afgelopen 20 jaar gewerkt hebben aan die Europese samenwerking, aan vrij verkeer van personen en goederen. Dat heeft natuurlijk een bedoeling gehad. Mm-hmm. En het is natuurlijk niet zomaar iets om dat weer stop te gaan zetten. Ja. En dat is ook iets waar de Europese Commissie erg tegen strijdt. Ja, en in u plaats al, daarvan kan je dus... Nou ja, een alternatief, of in ieder geval wat ook de hele bedoeling is van die afspraken binnen Schengen, is dat je gemeenschappelijke buitengrens hebt. En het loont veel meer, denk ik, om te gaan nadenken hoe je die op een effectievere en vooral ook betere manier, want we weten ook allemaal wat er wel aan de buitengrenzen misgaat. Ja. Dus ik moet u even onderbreken, mevrouw Wijnkoop. We moeten naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Er is een spookrijder gezien. Rij je op de A50 tussen Arnhem en Os, dan kom je tussen Knoop het Grijsoord en Heteren een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignaal te waarschuwen. Ik herhaal nog even, rij je op de A50 Arnhem-Os, dan kom je tussen Knoop het Grijsoord en Heteren een spookrijder tegen. Ja, contact nog steeds met Myrthe Wijnkoop, de migratie-expert van Instituut Klingendaal. We hadden het over grenscontroles. U zegt, onder voorwaarden zou je dat misschien kunnen doen, maar dan moet je wel weten dat je dan inderdaad wat problemen krijgt misschien met de buurlanden. En misschien kun je beter kijken naar hoe het aan de buitengrens gaat van Europa. Toch nog even naar die grenzen tussen Europese landen. Evelien Redmeijer, jij was eind september, hè, was het? Ja. Aan de grens tussen Frankrijk en Italië. Wat gebeurde daar? Wat zag je daar? Nou, daar zie je eigenlijk dat alle grensovergangen, of het nou per weg is of per trein, heel strikt gecontroleerd worden door de Franse politie. Die gaan de trein in, die gaan in de wc's kijken, in alle hokjes waar mensen zouden kunnen verstoppen. Dat gebeurt ook. Die worden vervolgens allemaal uit de trein gehaald. Migranten die daar niet met de juiste papieren de grens proberen over te steken. En al zijn ze al voorbij Nice, dan nog worden ze ingeladen en worden ze weer teruggebracht naar Italië. En dat zorgt voor ongelooflijk veel spanningen tussen die twee landen. Want Frankrijk heeft vaak kritiek op Italië als het gaat om migratie. Maar Italië geeft altijd aan, Frankrijk houdt die grenzen gewoon potdicht en voert controles al uit sinds 2015, dus absoluut niet tijdelijk, nog altijd onder het mom van terrorisme. En voert die controles gewoon uit en brengt alle migranten weer terug naar Italië. Ja, mevrouw Wijnkoop, kunnen we die optie afstrepen van het lijstje van Mark Rutte? Nou, ik zou het in ieder geval niet aanbevelen, nee. Ja. Nee. Mm-hmm. Nou gaat het erom, want dat hoorden we natuurlijk al aan het begin, toen het ging over van hoe zorg je er nou voor. Hè? Het getal wat genoemd wordt voor volgend jaar is dat 50.000 mensen naar Nederland zouden komen. Duizenden meer dan nu. Vandaar ook die onrust. Hè? Met name dan bij de VVD daarover. En daarom komt Rutte dan ook met dit voorstel om de VVD toch een beetje tegemoet te komen. En dan wordt er ook meteen gezegd, ja, maar we hebben zoveel internationale verdragen. Dat kan eigenlijk helemaal niet. U zegt al van, nou, je kunt toch wel daarnaar kijken. Zegt, behalve die grenscontroles, wat zou er dan nog meer mogelijk zijn? Als je het zou willen. Nou ja, sowieso, wat je ook op dit moment ook hoort is dat Nederland, omdat wij op dit moment een vrij hoog, wat ze noemen, erkenningspercentage, mm-hmm, hebben. Er krijgen vrij veel mensen die nu een vergunning krijgen. Tenminste, die nu in de procedure zitten, krijgen een vergunning. En ik heb ook wel rond horen zingen van, goh, nou ja, dat betekent dus dat wij veel te soepel zijn. Dat wij zomaar veel te veel mensen toelaten. Dat zou aanzuigende werking hebben. Ja. Nederland is te aantrekkelijk. Dus moeten we niet wat aan dat toelatingsbeleid doen. Maar ook daar kan je heel erg afvragen of dat landenbeleid nou ervoor zorgt dat je wat kan doen aan die instroom. Omdat het namelijk gaat om mensen die hier al veel langer zijn. Dus dat zijn niet de huidige cijfers. Het gaat om mensen die hier al eerder zijn binnengekomen, maar lang hebben moeten wachten op het behandelen van hun aanvraag. Ja. En daardoor krijg je dus nu, omdat er voorrang is gegeven aan minder kansrijke zaken en aan Dublin-zaken, krijgen zij nu en masse, omdat door die IND-taskforce die wachttijden moest gaan oplossen in de asielprocedure. Krijgen zij nu een vergunning. Ja, u schetst dat er een inhaalslag wordt gemaakt, waardoor dat toekenningspercentage zo hoog is. Maar ik begrijp wel dat Nederland meer aanvragen uit Turkije goedkeurt dan bijvoorbeeld uit Frankrijk. Dus er zijn ook wel verschillen in hoe landen kijken naar wat wel dan niet een veilig land van herkomst is. Nou ja, wij zien Turkije sowieso niet als veilig land van herkomst. Die staat niet op de lijst. Mm-hmm. En ook niet bij Frankrijk. Waar het om gaat is uiteindelijk natuurlijk moet er individueel getoetst worden. Dus op het moment dat iemand een Turks asielzoeker zijn aanvraag doet, wordt er gekeken naar wat zijn achtergrond is. En wij hebben wel in het Nederlandse landenbeleid een aantal risicogroepen geïdentificeerd. Hè, mensen die mogelijk uit Turkije die mogelijk gevaar lopen. En daar wordt aan getoetst. Het kan natuurlijk best zo zijn dat deze mensen naar Nederland komen en niet naar Frankrijk. Of dat ze in Frankrijk net even anders. Dat er anders gekeken wordt naar die zaken. En daarom is het ook wel van belang. En dan kom ik toch weer terug op die Europese samenwerking. Mm-hmm. Dat je ook dat toelatingsbeleid in Europa veel meer gelijk trekt. Zodat je die verschillen ook tot een minimum kan terugbrengen. Ja, we hebben een paar aspecten hebben we door kunnen nemen, mevrouw Wijnkoop. Het is complexe materie. Maar wat ik hier vooral uit begrijp is dat mocht Rutte dit echt willen doen. Hè, er zijn veel VVD-stemmers, zei ik al, die twijfelen of het überhaupt gaat lukken. Hè, mocht het geen loze belofte aan deze mensen blijken, dan zal die zeker in Europa aan de bak moeten. Dat denk ik sowieso. Ja. Ik dank u wel voor uw uitleg. Meerte Wijnkoop was dat, migratiedeskundige van het instituut Klingendaal. Feit of fictie? Gaat Evelien over elektrische auto's? Waarom? Een opinieartikel van Rob Roos, Europarlementariër voor JA21 in de Telegraaf, deed veel stof opwaaien. De Europese Commissie wil dat in 2035 alle nieuwe auto's elektrisch zijn. Maar Roos noemt deze elektrificatie een nachtmerrie en volstrekt onhaalbaar. En ook valt de duurzaamheidswinst volgens hem vies tegen. Hij zegt, door hun batterij zijn elektrische auto's zo'n 40% zwaarder dan auto's met een verbrandingsmotor. De banden en remmen van een elektrische auto produceren daardoor veel meer schadelijke deeltjes dan een conventionele auto. Nou, dat is iets moois om te gaan checken. Eerst dan maar eens, is een elektrische auto echt zoveel zwaarder dan een benzineauto of een dieselauto? We hebben gevraagd aan Paul de Waal van de BOVAG. Ze zijn zwaarder, de motor is lichter, simpeler. Batterij komt erbij, dat is al gauw 400 kilo... Nou ja, gemiddeld genomen rekenen wij op ongeveer 30% hoger gewicht van vol elektrische auto. Ja, dat is dus toch echt wel een flink stuk zwaarder. Maar daar gaat verandering in komen, zegt de Waal. Het grootste angstpunt van mensen is nog wat dan wel de strandangst wordt genoemd. De range anxiety, dus hoe ver kom ik en val ik niet stil. Dus hebben fabrikanten heel veel moeite gestopt in het verbeteren van de accu's, zodat je verder komt. Nou, dan begint wel in zicht te komen dat daar de gemoedsrust getemperd wordt. Dus er zal de winst die geboekt wordt in de ontwikkeling nu gestopt gaan worden in het reduceren van het gewicht. Ja, de vraag is natuurlijk hoe snel gaat dat? Hè? Hoe snel worden elektrische auto's dan lichter? Nou, dat hebben we gevraagd met Auke Hoekstra, onderzoeker elektrisch rijden aan de TU Eindhoven. En hij zegt dat er rondom die accupakketten heel veel innovatie is. Accupakketten worden elke 10 jaar ongeveer half zo zwaar door de bank genomen. En er komt ook nog een keer bij dat de aandrijflijn, de elektrische motor, veel lichter is dan de brandstofmotor. En die twee ontwikkelingen samen zorgen ervoor dat die elektrische auto echt lichter wordt dan een gewone brandstofmotor. Hij verwacht dat voor 2030 elektrische auto's dus al lichter zijn dan andere auto's. Oké, dat argument de prullenbak in. Hoe zit het dan met de uitstoot van fijnstof door de banden? Hè? Dat zei hij ook. En de remmen? Paul de Waal zegt, de banden van elektrische auto's slijten harder. Dus daardoor komen er iets meer rubberdeeltjes in de lucht in. Maar daartegenover staat juist dat je bij een elektrische auto je remmen haast niet hoeft te gebruiken. Dus je doseert door naar beneden te trappen, maar je doseert ook door je voet weer op te halen. En daarmee rem je eigenlijk al. En daar komen de remschijven, de remblokken eigenlijk voor het grootste gedeelte helemaal niet bij te pas. Dus je stoot minder remstof, dus minder fijnstof uit bij het remmen. En als je dat saldeert, dan stoot je per saldo minder fijnstof uit door remmen en banden met een elektrische auto dan met een verbrandingsmotorauto. Ja, en dan is het fijnstof dat vrijkomt uit de uitlaat van een benzine- of dieselauto ook nog schadelijker voor de longen dan veel andere vormen van fijnstof. Oké, dat is helder. Duurzaamheidswinst gaat ook over, CO2-besparing. Hoeveel bespaart, want hebben jullie vast ook uitgerekend, een elektrische auto over de hele levensduur van zo'n auto? Nou, dat heeft onderzoeker Auke Hoekstra paraat. Op dit moment, op de huidige mix, als ze daar een hele leven op zou rijden, stoten ze ongeveer 60% minder CO2 uit. Maar als je ook nog eens een keer rekening houdt met het feit dat gedurende hun levensduur er steeds meer groene stroom online komt, dan zit je ondertussen eerder aan de 75%. Oké, komen we erbij terug. Rob Roos die zegt dat elektrische auto's zwaarder zijn en dat de duurzaamheidswinst daardoor tegenvalt. Is dat feit of fictie? Elektrische auto's zijn nu nog zwaarder, maar ze stoten minder gevaarlijk fijnstof uit en ze besparen meer dan 60% CO2. Ja, dat is toch echt forse winst. Dus de bewering van Roos is overduidelijk fictie. Dankjewel. Ja, of nou elektrisch, diesel, benzine, wat dan ook. Allemaal staan ze in het zicht van Edwin Gerritsen. Hoe is het met de files? Ja, de files, dat zijn er vrij veel. 500 kilometer bijna. De meeste vertraging is er nu rond Rotterdam en Den Haag. De langste file staat op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Afrit Everdingen en Zaltbommel een half uur op onthoud. Oké, weet je ook iets over de spookrijder wou ik nog vragen? Maar... De spookrijder is waarschijnlijk staande gehouden, maar dat is nog niet bevestigd. Dus die waarschuwing voor de A50 tussen Arnhem en Oss, die blijft nog even staan. Oké, dankjewel, Edwin. Goed, VVD-leden die slijpen messen voor partijcongres. VVD-leden hebben motie tegen asielwet al klaar. VVD'ers kijken met spanning uit naar congres. Het zijn wat headlines van afgelopen week. Feit is dat er voor morgen meer leden dan ooit van plan zijn om te komen. Die kunnen een arrangement kopen voor het bier en de bitterballen. Politiek commentator Joost Vullings, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Die moeten ze zelf betalen in ieder geval. Maar het wordt een hoge opkomst, begrijpen we daar in die vanillefabriek in Rotterdam. Wat zegt dat? Nou, dat zegt dat voor het eerst sinds jaren het VVD-congres niet draait om bier en bitterballen, maar om de inhoud. Dat er echt iets op het spel staat. Dat veel mensen daar naartoe komen om te discussiëren en hun mening te laten horen. En dat gaat natuurlijk in om die spreidingswet. En de asielinstroom, wat natuurlijk hier 2 weken terug in Den Haag bij de fractie ook heeft gespeeld. Maar ja, de partij wil daar zich ook nog over uitspreken. En dat staat morgen op het spel. Ja, en we weten hoe het kan gaan. Hè? Dat zagen we in ieder geval vorig voorjaar toen het ging over de stikstofwet van Van der Wal. Ook een VVD-bewindspersoon. En daar was echt een opstand tegen. Daar is de leiding behoorlijk van geschrokken. Verwachten ze zoiets morgen ook? Zijn ze gewapend wat dat betreft? Ja, ze zijn nu wel voorbereid, zeker. Als je rondbelt in de VVD is toch de verwachting van de meeste mensen dat een meerderheid gaat zeggen, die spreidingswet, laten we het maar gewoon doen. Niet dat zo'n congres dat overigens echt kan tegenhouden, maar in ieder geval dat ze ervoor gaan stemmen, dat ze de motie die zegt dat moet. Dat een meerderheid van de leden daarachter gaat staan, maar wel met dus de nadrukkelijke toezegging die Mark Rutte hier ook aan de fractie heeft gedaan, dat er wat aan die instroom gaat gebeuren. En hoe doe je dat als partijtop? Want zo'n congres heb je niet aan een touwtje, maar je kan het wel een beetje inrichten dat het jouw kant op valt. Normaal gesproken speecht de partijleider aan het einde van de middag. En nu, pas boem, Mark Rutte trapt het congres af. Gelijk zal daar waarschijnlijk een vlammend betoog houden en zeggen dat hij echt die instroom heel hard gaat aanpakken. Dat hij heel erg zijn best gaat doen. Daarna gaan ze over die moties praten. En ik denk dat ze het zo hebben proberen vorm te geven dat dan de meeste leden zeggen, nou, vooruit. We zijn voor die spreiding. Mm-hmm. Ja, maar goed, de leden lezen ook de kranten, luisteren misschien ook naar de radio. We hadden net een migratie-expert hier in de uitzending. Ik heb er meer gehoord de afgelopen weken. Die zeggen, het wordt wel heel erg lastig om die belofte daadwerkelijk in te willigen. Ja, en dat is de taak van Rutte. Maar ik denk dat Rutte morgen niet concreet wordt en zegt, ik ga heel erg mijn best doen. En het optimisme uitstralen van, ik denk dat er echt wat mogelijk is. Ik verwacht niet dat hij heel concreet gaat worden. En daar moeten de leden het mee doen. Mm-hmm. En jij verwacht dus dat ze dat dan ook doen. Want er is dus ook een motie inderdaad tegen die asielwet. Nou ja, goed, je weet het nooit. Maar dit is toch ook wat als je rondbelt in de partij, is dit toch wel de verwachting dat de meeste van de leden morgen zich toch achter die spreidingswet scharen. Met de belofte van de leider. Oh, dat woord mag je niet zeggen. De aanvoerder, in ieder geval de laatst gekozen lijsttrekker van de VVD. De heer Rutte, dat hij enorm zijn best gaat doen. Ja, en daar moeten ze het dan maar mee doen. Ja, ja, ja. Toch even, wat zouden de gevolgen zijn als die motie toch wordt aangenomen tegen dus die asiel? Nou, dat is het zoveelste kras op eigenlijk Mark Rutte. Dat je ziet dat zijn leiderschap niet meer onomstreden is. Dat er langzaam toch gezaagd wordt aan zijn stoelpoten. Dat er behoefte is ook binnen de VVD aan nieuw leiderschap. Maar praktisch gezien denk ik niet dat de fractie zegt, nou, oké, hier gaan we eens eventjes invulling aan geven. En we gaan morgen de week daarna ChristenUnie, D66 en CDA eens even vertellen wat wij ervan vinden. Want dan heb je een coalitie en een kabinetscrisis. En ik denk dat de partij, dus de fractie, niet gaat doen. Maar is het gewoon een hele lelijke kras op het plazoen van Rutte? Ja, je zei nog een kras, want er zijn er misschien al een paar, of in ieder geval is hier en daar de glans er wat af. Het gaat er vaak over, hè, in de media, vast ook wel in de wandelgangen in Den Haag. Als het over de VVD gaat, het leiderschap, het aanvoerderschap, de houdbaarheid van Mark Rutte, is dat iets waar men het op zo'n congres ook openlijk over heeft? Nou, je ziet nu wel meer VVD'ers die zich daarover durven uit te spreken. En wat het probleem was, dat heel veel mensen wel misschien verlangden naar een nieuw iemand. Maar wie dan? Ja, er waren talenten. Maar daarvan dachten ze, die zijn nog niet rijp genoeg om het stokje over te nemen. Maar in één keer heeft Edith Schippers zich weer gemeld. Niet geraffineerd met filmpje, ja. Ja, kijk, ze heeft niet gezegd dat ze het wil. Maar ja, ze sluit het ook weer niet uit. En dat betekent dat toch in veel hoofden van VVD'ers het alternatief is er. Of het nou waar is of niet. En dat zorgt ervoor dat men toch wat meer vrijer durft na te denken over een tijdperk zonder Rutte. En je ziet het ook bij de JOVD al eerder, hè? Ook al rond Prinsjesdag. Vandaag ook in de Volkskrant. Ja, maar ook Prinsjesdag bij ons. Hè? Van het wordt tijd dat Rutte bij de volgende verkiezing opstapt. Er is inmiddels een nieuw bestuur. En die zeggen, nou, hij mag blijven. Maar dan moet hij wel veranderen van koers. Dan moet hij met een visionair verhaal komen. Dus los van die hele leiderschapsdiscussie, en daar zal het echt over gaan in de wandelgangen bij de VVD, is het ook, maar welke kant willen we dan inhoudelijk op? Ja. Dat is nou minstens zo interessant. Want uiteindelijk is de VVD de enige laatste volkspartij die we nog hebben van de traditionele grote partijen die erin geslaagd is groot te blijven. Het is de partij geweest die het afgelopen decennium heeft gedomineerd. Dat is natuurlijk een positie die zij willen behouden. En dat is vanuit mijn vak natuurlijk super interessant. Slaagt de VVD erin met een aanstaande leiderschapswissel en veel inhoudelijk debat in die partij, ook behoefte aan inhoud om die positie te behouden. En ja, je weet het, leiderschapswisselingen. Nou ja, dat is een hele precaire, zeker als je dan ook nog de nieuwe leider moet kiezen. Maar zie jij ook, hè, want de VVD is erin geslaagd, zeg maar, om groot te blijven door eigenlijk allerlei stromingen binnen, hè, in die emmer te houden op de een of andere manier. Want het is natuurlijk een hele range aan liberale denkers bij elkaar. Wat voor kampen zie jij? Want zie jij dat ook nu, hè? Schippers heeft zich gemeld. Ik weet niet of de naam Dijkhoff nog wel eens valt of zo. Maar zijn er bepaalde stromingen, kampen te zien? Ja, eigenlijk wat onze maatschappij verdeelt zit ook in zijn volkspartij. Tegenstelling tussen stad en platteland. Maar ook heel erg tussen jong en oud. Als je kijkt naar bijvoorbeeld op de website van Klassiek Liberaal. Dat zouden wij dan zeggen, dat is een beetje de rechtervleugel. Ja, die zijn voor lage belastingen. Die zijn voor vroem vroem. We gaan weer 130 km per uur over de snelweg. Ruim baan voor het bedrijfsleven, minder regels. Maar kijken we naar de jongens van de JOVD die we vandaag in de Volkskrant lazen. Ja, dat zijn allemaal kleine Sander Schimmelpenninkjes. Die hebben het over vermogensongelijkheid, over kansongelijkheid. Nou, ik denk dat die mensen van Klassiek Liberaal, die zitten wat verder in de leeftijd. Die hebben waarschijnlijk aardig wat geld. Die zitten helemaal niet te wachten op zo'n vermogensdiscussie. En de jongere generatie binnen de VVD is ook echt bezig met het klimaat. Dat is wel bij elkaar te brengen. Alles is bij elkaar te brengen. Maar dat betekent wel dat toch echt wel er veel kleurverschil zit in die VVD. En dat moet zo'n programcommissie dat allemaal bij elkaar gaan brengen. En we zien het in deze samenleving. Verschil van mening wordt steeds lastiger om te overbruggen. Mm-hmm. Omdat mensen nogal vasthouden aan hun eigen gelijk. Mm-hmm. Ja. Sophie Hermans, die zal er ongetwijfeld ook zijn. Ja. Morgen, ja. Vorige week was nog de vraag, kan ze überhaupt wel fractieleider blijven in de Tweede Kamer? Wordt het nog een beetje spannend voor haar? Nee, ik denk dat het morgen gewoon niet om haar draait. Want daar is het ook zo. De rust is in die zin wedergekeerd. Ik denk ook niet, er is ook niet snel een alternatief voor haar binnen de fractie. Niet één iemand waarvan iedereen zegt, oh, als die het wordt, dan zal het veel beter gaan. Dus voor haar is het niet zo spannend. Maar het is wel duidelijk geworden dat waar zij 2 tot 2 jaar geleden nog wel eens werd genoemd als mogelijke opvolger van Mark Rutte, dat daar niemand meer in gelooft. Zij staat niet op dat lijstje. Nee. Ik weet niet eens of ze het zelf ooit geambieerd heeft, maar daar is ze wel vanaf gevallen, zeker. Okay. Het wordt een bijzonder congres morgen daar in Rotterdam. Dankjewel, Joost Verlinks was dat. Morgen kijken we er ook naar in onze televisieuitzending. Eén Vandaag op NPO 1. Goed, bijna aan het einde van deze Eén Vandaag hier op de radio. Evelien, is er nog wat? Ja, zangeres Taylor Swift breekt na alle records nu ook het internet. Best believe I'm still bejeweled. When I walk in the room, I can still make the whole place shimmer. Ja, ze is zo populair. Ze stond eerder al met de hele top 10 was met haar nummers gevuld. Ja. Maar dat Ticketmaster problemen heeft bij de verkoop van kaarten voor haar tour. Nou, dat gebeurt wel eens. Dan loopt de site vast. Maar nu is de afbelasting zo groot dat de hele verkoop die vandaag zal starten is afgelast. Oh. Fans moeten dus geduld hebben. Ik denk dat ook als ze dan gaan aankondigen dat ze weer kunnen kopen, zal dat vast opnieuw gebeuren. Fans zijn in ieder geval woedend op dit bericht. En op Twitter werd een vergelijking gemaakt dat het bemachtigen van een ticket voor zo'n concert, even moeilijk is als het vinden van een gouden ticket in een chocolade reed om de Willy Wonka-fabriek te bezoeken als Roald Dahl's Sjaakje in de chocoladefabriek. We gaan het afwachten. Ga jij erheen? Nee. Die stress heb je dan in ieder geval niet. Nee, valt weer mee. Ja, oké, dat was het. Onze website is 1vandaag.nl, 6:15, onze tv-uitzending. En hier op de radio, Mark Visser met Nieuws & Co. Dros, fijne middag. De omroep voor ons. De 2022 FIFA World Cup is Qatar. NPO Radio 1. Zondag begint het WK voetbal. Aan de vooravond van de aftrap hebben wij het over de schaduwkanten van het WK. En wij denken dat dialoog over mensenrechten het beste kan worden gevoerd als je er ook bent. Over de arbeidsomstandigheden. Meer dan 6.500 migranten overleden. De rol van de KNVB en die van de journalistiek. Het gaat om commerciële belangen. Morgenavond vanaf 7 uur. Op NPO Radio 1. Qatar. Human, het WK wegkijken. Wie luistert, weet meer. Ster. Word je ook gek van torenhoge online advertentiekosten? Met direct mail van Nieuwsuit haal je wel gericht resultaat uit je marketingbudget. Direct mailing valt op, zeker op de deurmat. Wil je weten hoe je met direct mail nieuwe klanten wint? Ga naar directmailversturen.nl. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Op zoek naar nieuwe klanten? Ga naar directmailversturen.nl. De toekomst laat zich lastig voorspellen. Ga maar na. Doe jij nog waarvoor je hebt gestudeerd? Inderdaad, dingen veranderen. Maar één zekerheid kun je wel inbouwen. Geld voor later. Als je het goed regelt tenminste. Wij zijn onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren... Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Worden wie je werkelijk bent. De Nederlandse Reisopera brengt de indringende pocketopera La Traviata in de theaters. Boek snel op reisopera.nl. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Hoi, dit is de voicemail van Mart van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper! Papa, je bent op de radio! Hoi, Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf 10.000 euro. Ga naar ster.nl en bereik meer.